Човек и природа. Утринно слово от учителя, държано на 23 юни 1935 година, София, Изгрев. Размишление. Първа глава от Йеремия. Всички хора говорят за разбиране на нещата, но те могат да бъдат разбрани само когато се опитат. Никой не може да разбере вкуса на хляба, докато не го опита. Външно може да изглежда вкусен. Близките ти могат да го препоръчват, но докато ти сам не го опиташ, не можеш да имаш ясна представа за неговия вкус. Защо е нужно да опитва човек нещата? За да не изпадне в заблуждение, в лъжа, в отричане на неща, които съществуват. За пример, ако сам не е проверил дали някой е свършил възложената му работа, може да се заблуди или да го излъжат. Човек трябва сам да опитва нещата или да се ползва от опитността на хората, но в никакъв случай да не вади заключения или да не се произнася за нещо, което не познава. Ако дава мнението си, без да е проверил нещо, той изгубва доверието на хората, пък и сам за себе си губи основа. При това положение човек обърква понятията си, като някои ученици смесват понятията кръг и окръжност. Всъщност, лесно е да се разбере какво нещо е кръг и какво окръжност. Кръгът представлява нещо, в което може да се постави някакво съдържание, а в окръжността не може да се постави нищо. Кръгът се уподобява на шише с дъно, в което може да се сипе нещо, без да изтече. Окръжността е шише без дъно. Каквото сипете в окръжността, непременно ще изтече навън. Както ученикът може да обърка понятията за кръга и окръжността, така всеки може да обърка понятията си в живота. За пример, някой казва за себе си, че е християнин. Защо е християнин? Защото вярва в Христос. Това не е достатъчно. Истински християнин е онзи, който е роден от баща и майка християни, който носи учението на Христос в кръвта си. Сегашните християни не разглеждат само въпроса, кой е истински християнин, но те се спират още и върху това, коя вяра е най-права. Според мене, този въпрос се решава с опит. Както се опитва степента на сладостта на захарта, така се опитва и правотата на едно верою. Взимаш три бушки захар от три различни качества и ги слагаш в еднакво големи чаши пълни с вода. В която чаша водата е най-сладка, тази захар е първокачествена, т.е. първа по сладост. Сравненията в живота имат за цел да изпитат силата и правотата на човешкото верою. За пример, поставят различните вярвания на едно и също изпитание и гледат кое от тях ще устои без да се колебае. Щом едно верою не се разколебава и от най-големите изпитания, то е право и истинско. Ако няколко души вярващи се заблудят в една гора и прекарат в нея няколко дни без хляб, този, който не се разколебае във вярата си и се надява, че хлябът ще дойде от някъде, е истински вярващ. Неговата вяра е най-силна. Той вярва, че и от небето може да падне хляб, когато другите знаят само един начин за получаване на хляб. Не може ли да дойде по този начин, те са осъдени на глад. Един англичанин разправя една своя опитност за чудния начин, по който получил хляб. Той прекарал няколко дни с една група индуси в една гъста, мъчно проходима гора. В това време хлябът им се свършил. Един от индусите ги запитал: какъв хляб искате, европейски или нашински? Англичанинът казал, че иска европейски хляб. Добре, след един час ще имате топъл европейски хляб. Наистина, след един час пред тях стоял топъл бял европейски хляб. Как и откъде е дошъл този хляб, англичанинът не разбрал. Без фурна, без брашно и работници, хлябът стоял пред тях. Те яли и благодарили на Бога за чудото, което видели. На запитванията, откъде дойде хлябът, индусът мълчал, не казал нито дума за обяснение. Някои хора вярват в чудеса, а някои не вярват и искат обяснения. Те не вярват и в предсказанията. Не е важно в какво вярват хората и в какво не вярват. Важно е дали предсказанията се сбъдват. Представете си, че днес имате голям студ, 35 градуса под нулата. Водата е замръзнала, няма капка вода за пиене. Казвам, не се безпокойте, утре ще имате вода. Как ще стане това? Не е важно как ще стане, ще имате вода за пиене. На другия ден идва от някъде топла вълна над 30 градуса, стопява целия сняг и лед и водата започва да тече. Чудете се как става това. Не е важно как става. Важен е факта. Следователно, ако вярващият прилага своето верие в живота си, ще види, че стават чудеса. По този начин ще избегнете много погрешки в живота си. Чудеса съществуват за безверниците, за невежите, обаче за истинските вярващи, за учените не съществуват чудеса. Те знаят, че всичко, което става в природата и в живота, се подчинява на разумни закони. За пример, двама вярващи се карат помежду си и с години се сърдят, не могат да се помирят. Който знае отношенията им, не може да вярва, че един ден те ще се примирят. Обаче една топла вълна мине през сърцата им, стопли ги, разшири ги и те си подават ръка за примирие. Чудо ли е това? За онзи, който не знае законите, е чудо. За онзи, който разбира Божиите закони, няма никакво чудо. Следвайте по тези закони, за да не правите погрешки, защото понякога и малките погрешки спъват човека. Какво представляват погрешките? Малките погрешки са малките междини, които майсторът е оставил при постройката. Като строи, той пропусна една малка междина. Аз виждам това, обръщам му внимание на междината да я изправи. Няма нищо, казва той. С маджун ще я запълня. Да, но маджунът не държи. В скоро време той пада и междината става по-голяма. Дъските трябва да бъдат добре споени отвътре. Законът за междините съществува и в човешкия живот. Животът на хората е пълен с междини, т.е. с празни пространства. Някъде 1 мм, някъде 2, някъде 3 и повече. Природата не търпи празни пространства. Като види някъде междина, веднага я заварява. Тя има особен род спойки, с които заварява междините, но ги прилага в крайни случаи. Изобщо, тя обича нещата отначало още да бъдат добре, здраво споени, без никакви междини. Законът за спояване не е механически. Когато споява нещата, природата ги прави приблизително естествени. Ще кажете и човек присажда нещата. Правят се опити в това отношение, но още не са постигнати големи резултати. Това спояване е повече механическо, отколкото органическо. Можете ли да наречете органическо спояване поставянето на изкуствен крак на човека? Този човек има крак, но изкуствен. Нищо не чувства с него. Органическата и механическа спойка се различава така, както се различават истинското и фиктивно спасяване на човека. Всички проповедници, учени, говорят на хората за спасяване, но и до днес те още не са спасени. Фиктивно е тяхното спасяване. То е все едно да дадеш на човек хляб, нарисуван на картина и да му кажеш, че може да се нахрани с него. Иска ли да се нахрани, човек трябва да носи в ръцете си истински хляб, а не книжен. Книжният хляб ще го нахрани толкова, колкото една философска книга в ръката на детето може да го направи философ. Или, ако му дадете една художествена картина и очаквате да чуете неговото мнение за тази картина. Само мъдрецът може да се ползва от философската книга и само художникът от красивата картина. На какво се дължи правилното развитие на човека? На малко нещо. Не се изисква много нещо от човека, за да се развива правилно. Не се изисква много нещо от човека, за да бъде здрав. Достатъчно е да знае как да се ползва от светлината, от чистия въздух, от водата и от елементите на хляба, за да бъде здрав. Той има всичко наготово. Нищо не му остава, освен да приеме с радост и благодарност това, което му е дадено. Радостта и благодарността са методи, чрез които човек може да се ползва правилно от благата на живота. В духовно отношение здравето на човека зависи от доброто състояние на ума, на сърцето и на волята му. Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята. Да не се обоиш от лицето ми, защото аз съм с тебе, за да те избавя. Говори Господ. 8 стих. От този стих се вижда, че когато Бог е с човека, всичките му работи вървят добре. Пророкът се намирал пред големи мъчнотии. Мнозина въставали против него, но понеже Бог бил на негова страна, работите му вървели добре. Не мислете, че ако Бог е с вас, всичко ще се нареди добре. Ще имате мъчнотии, изпитания и страдания, но въпреки това ще успеете. Няма да ви погубят. Човек е ралото на своята земя. За да я изоре, ще впрегне воловете си и ще отиде на нивата. Воловете напред, той назад и нивата ще се разоре. Само така човек ще разбере, че е орал земята си с радост, ще яде плодовете й. На всеки човек е даден къс земя, неговото тяло, което трябва да обработва. Какво е твоето верою? Това не е важно. Искам да зная. Моето верою е като твоето. В каквото вярваш ти, в това вярвам и аз. Откъде знаеш в какво вярвам? Зная. За пример, аз зная, че ти вярваш в доброкачествения хляб, в чистия въздух, в чистата вода, в светлината, в добрите хора и така нататък. Прав си, във всичко това вярвам. И аз вярвам в същото. Щом е така? Ние сме братя и няма причина да се различаваме и да не се разбираме. Вярваш ли в Бога? Вярвам във всичко, което Той прави. Можеш ли и ти да вършиш всичко, каквото Бог прави? Мога. Защо човек да не прави добро? Защо да не мисли за красиви и възвишени работи? Защо да не помага на страдащите? Бог прави това. И аз мога да го правя. Нали е казано, че човек е създаден по образ и подобие Божие? Докато човек се държи за Бога и прави това, което той прави, приятел е с него. Докато кракът ми се държи за мене и прави това, което аз желая, ние сме приятели. Аз вървя в правия път и той върви с мене заедно. Рече ли да се отдалечи от мене и да заживее самостоятелно, смъртта му е подписана. Същото се отнася до ръката ми, както и до всичките удове на моя организъм. Докато ръката ми е в съгласие с мене и изпълнява моята воля, тя е в правия път. Откаже ли се от мене, тя влиза в противоречие и в скоро време изсъхва. И тъй, правият път подразбира изпълняване на Божията воля. Истинското знание подразбира да се ползваш от него във всеки даден момент. Какъв смисъл има високата служба, която заемате като учен, ако не можете да се справите с мъчнотиите в живота си? Случайно сте изпаднали в една планина. Прекарвате там 2-3 дни гладен, а не можете от никъде да си доставите хляб. Искате да се върнете назад, пак не можете. Условията не позволяват. При това положение вие отричате и Бога, и знанието, и силата. Обаче, така не се разрешават въпросите. Ще признаете, че имате много още да учите и ще се впрегнете на работа. Какво верою е това, което не може да ви избави от изпитанията и мъчнотиите? Какво представляват мъчнотиите? Те са дебели въжета, с които връзват човека. Стои един човек вързан с въже и се чуди какво да прави. Поглежда на тук, на там, вижда една малка игла на дрехата си и казва: защо ми е тази игла? Тя не може да ми помогне. Да имах поне ножици, положението ми щеше да бъде добро, но сега и аз не знае какво да правя. Минава край него един добър човек. Вижда мъчнотията му и казва: какво правиш? Вързан съм, помогни ми да се избавя. Не ми е позволено. Мога обаче да ти дам един съвет. На дрехата си имаш една игла. Вземи иглата и късай въжето нишка по нишка. То е съставено от хиляди нишки, но след 2-3 дни ти можеш да скъсаш въжето. Сега и на вас казвам. Мъчнотиите представляват въжета, съставени от множество малки мъчнотии. Извадете иглата си, сложете ума си на работа и нишка след нишка разрешавайте мъчнотиите си една след друга. Няма да усетите как ще се освободите от голямото дебело въже. На какво се дължат мъчнотиите? На човешкото безлюбие. Където е безлюбието, там има големи мъчнотии. Дойде ли любовта, мъчнотиите се намаляват и противоречията изчезват. Малките мъчнотии и противоречия се решават лесно. Като слушате да се проповядва така, някои казват: добре е да върви човек, добре е да се обичат хората, но хляб трябва. Казвам, когато се обичат, хората не могат да бъдат гладни. Безлюбието е причината на сиромашията, на глада, на недоразуменията. Гладът идва да научи човека как да живее. Като не разбира това, той мисли, че само до него идват мъчнотиите и започва да се оплаква и да роптае. Оплакването показва доколко човек е тщеславен. Като се оплаква, той прилича на пътник в гората, който върви шумно, тропа с краката си, да наплаши разбойниците да не го нападнат. С това той иска да ги предупреди, да не вървят след него, но да вземат друго направление. Не се оплаквайте, нито роптайте, но се справяйте с мъчнотиите си. С тщеславие нищо не се постига. Дойде ли ви някакво изпитание? Премълчавайте. Защо еди кой си да се отнася с мене така? Няма защо да се оплаквате. Ако не можете да му простите, като дойде при вас, дайте му един добър урок. По-добре е огънят да се прояви само между две дървета, отколкото да запали цяла гора и да избухне пожар. Един цар решил да изпита министрите си, да разбере доколко са справедливи. За тази цел той предал управлението си на 10 министри и заминал за друга държава. Той се преоблякал като просяк и посетил един след друг своите министри. Първият го изхокал и му дал едни скъсани обувки. Вторият му дал най-старите си, скъсани дрехи. Третият парче, сух хляб и така нататък. Те изпращали слугите си, за да изгонят просъка от двора им, като го получавали, че който не работи, нищо не му се дава. 10 години странствал царя и като се върнал в царството си, поканил министрите си на огощение да им изкаже благодарността си за доброто управление. Преди да седнат на масата си, цар е сложил на стола на всеки министър онази вещ, която той дал на просека. При вида на познатите вещи, министрите са ужасили, разбрали грешката си, но било вече късно. Царят ги изпитал и познал какво се крие в сърцата им. Ще дойде ден, когато Христос ще покани всички хора на огощение и на стола на всеки го ще сложи точно това, което той е пожертвал за Бога и за своите ближни. Помнете, истинското служене подразбира изпълняване на Божията воля и то точно така, както той изисква. Ще кажете, че не знаете какво изисква Бог от вас. Това не е вярно. Ако господарят ви даде 1000 лева да ги дадете на някой беден човек, а вие задържите 100 лева за себе си, това не е точно изпълняване на волята Божия. Не знаете ли, че трябва да предадете цялата сума на бедния? Вие знаете това, но мислите и за себе си. Докато мисли за себе си, човек не е още в правия път. Той не може да изпълнява волята Божия. Само онзи изпълнява Божията воля, който не мисли за себе си. Щом не мисли за себе си, други ще мислят за него. Това е закон. Кой се грижи за малкото дете? Майката. Следователно, докато детето уповава на майка си, тя има грижата за него. В който ден то стане самостоятелно и започва да мисли за себе си, майка му го изоставя. Тя казва: Ти си вече голям. Сам можеш да се грижиш за себе си. Същото виждаме и в живота на малките птиченца. Докато са малки и без крилца, майката ги храни. Щом израснат крилата им, майката ги напуска. Те хвъркват и започват сами да се хранят. На същото основание казвам. Докато човек уповава на Бога, той се намира под неговите грижи. Стане ли самостоятелен, Бог го изоставя. Ако не разбира този закон, той казва, защо Бог ме изостави? Не сте изоставени, но вече сами можете да се храните. И тъй. Когато се молите и не получавате отговор на молитвите си, причината е или в незнанието ви да се молите, или във възрастта, до която сте стигнали. Вие сте възрастни и самостоятелни, можете сами да се храните и да се грижите за себе си. Някои веднага получават отговор на молитвата си, а други не получават. На първите всички са готови да услужват, по отношение на вторите сърцата са затворени. Защо? Има някаква причина. Една майка има няколко деца, но едно от тях е готова да услужва всякога и при всички условия, към другите обаче е затворена. Защо? Първото дете всякога разчита и уповава на майка си, а останалите не уповават на нея, не се отнасят с нужното доверие. Така се е създала поговорката – Бог дава, но в кошара не вкарва. За да дава Бог, нужни са условия. Спазва ли тези условия, човек всякога ще се ползва от Божието благословение. И тъй. Не питайте, защо идват противоречията в живота ви, но знайте, че докато кракът уповава на тялото, всякога ще бъде здрав и нахранен. Пожелая ли да се отдели, той скоро ще изсъхне. При това, левият и десният крак трябва взаимно да си помагат, да носят тежеста на тялото. Остане ли цялата работа само на единия крак, положението и на другия се влошава. И в края на краищата цялото тяло изнемогва. Ето защо. Видите ли, че някой страда? Повдигнете товара му само за един момент. Кажете му, че положението му ще се подобри. Той ще се окоръжи и ще продължи пътя си. Важно е за човек при какви трудни моменти в живота си да не се чувства сам, но да знае, че и на другия край на света има някой, който мисли за него. Двама българи следвали в Америка. Единият от тях бил голям реалист. Той вярвал, че нещата на физическия свят се уреждат по материален начин, без участието на всякаква духовна причина. Другият пък бил мистик, вярвал в участието на духовното, на разумното начало в света. Трябвало първия да отиде в Нью-Йорк, там да държи изпитите си. По едно време той писал на другаря си, че издържал изпитите си, но му трябват 100 долара да плати дълговете си. Нямал познати, от които да поиска и не знаел как да излезе от затруднението. Приятелят му веднага отговорил. Надявам се, че докато получиш писмото ми, ти навярно ще си уредил работите си. Ако не можеш да наредиш работите си, пиши ми, веднага ще изпратя нужната сума. В същото време той приготвил 100 долара, та ако по друг начин не може да му помогне, да му изпрати парите. След 2 седмици приятелят му писал от Нью-Йорк. Благодаря за грижите и вниманието ти към мен. Не стана нужда да ми пращаш пари. Работата ми се нареди. Платих дълговете си и свободно мога да се върна в България. Откъде са дошли 100 долара, той не пише. Важно е, че оправил сметките си. Благодарете, че реалното се крие в незнайното, а нереалното в това, което знаете. Значи човек всякога може да се съмнява в това, което знае, но никога в това, което не знае. Изобщо, най-малкото съмнение разваля нещата. Искате ли да успеете в нещо, не се съмнявайте. Дръжте в ума си положителни мисли и в сърцето си положителни чувства, за да имате всякога успех. Ще знаете сега, че силата на човека се заключава в изпълнение на Божията воля. Това значи Бог да присъства във вас и вие в Него. В умствения свят този закон се превежда с думите – Словото да бъде във вас и вие в Него. На физическия свят пък казваме – Хлябът да бъде всякога в човека и човек в хляба. Това са важни мисли, които трябва да държите постоянно в ума си. Бог във вас и вие в Него. Словото в ума и сърцето ви и вие в Него. Хлябът във вас и вие в Него. В това се заключава вътрешният смисъл на живота. Това подразбира будно съзнание, в което нещата стават без прекъсване. Това значи да бъдем постоянно в Господа и Той в нас, със своята пълнота и целокупност. Това означава думите, които Христос е казал. Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога и Христос, когото си изпратил. Желая ви сега да отидете при Бога и Той да дойде при вас, да изпълнявате волята Му и Той да изпълнява волята си чрез вас. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 23 юни 1935 г. София, Изгрев.